دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا، میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتو سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا، واحسن من کلم ترقت عینی کما تشا، میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتو سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے مثال دا، چہرہ تیرا روپ بندے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے اک تیری ذات نو، چہرہ تیرا روپ بندے جے اک تیری ذات نورا نو تروپ بنڈے حبشی بلال دا، مورا نو تروپ بنڈے حبشی بلال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نام سال دا، میں لب کے لیا میں لب کے لیا کتو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال۔